Калі паўстала першая беларуская палітычная партыя? У восень 1902 году група студэнтаў-беларусаў Вацлаў Ластоўскі, Алаіза Пашкевіч, Іван Луцкевіч ды іншыя пачала ствараць у Пецярбурзе падпольную арганізацыю пад назовам «Беларуская рэвалюцыйная партыя». Узімку 1902-1903 гадоў адбыўся з'езд прадстаўнікоў студэнцкіх і вучнёўскіх гурткоў Менска, Вільні і Пецярбурга, на якім была ўтвораная беларуская рэвалюцыйная грамада, пазней перайменаваная ў беларускую сацыялістычную грамаду. Да ліку заснавальнікаў БСГ, акрамя названых асобаў, належалі Антон Луцкевіч, Алесь Бурбіс, Казімер Кастравіцкі, Аляксандр Уласаў, Вацлаў Ластоўскі ды іншыя. Сваёй бліжэйшай задачаю партыя ставіла скіданне расейскага самаўладдзя і заваёву дэмакратычных свабодаў у хаўрусе з іншымі народамі, а канчатковай мэтай – пабудову сацыялізму. Па нацыянальным пытанні ў першай праграме 1903 году грамада выказалася за стварэнне незалежнай беларускай дэмакратычнай рэспублікі, а ў другой, 1906 году, за дзяржаўную аўтаномію Беларусі з соймам у Вільні у складзе расійскай федэратыўнай рэспублікі і культурна-нацыянальную аўтаномію для нацыянальных мяншыняў. Лідары БСГ прычыніліся да заснавання выдавецтва «Загляне сонца» і «У наша ваконца» ў Пецярбурзе і першых легальных газетаў на беларускай мове «Нашай долі» і «Нашай нівы», што выдаваліся ў Вільні. Пасля паразы першай расійскай рэвалюцыі грамада фактычна спыніла дзейнасць і як партыя часова перастала існаваць. Яе актыў засяродзіўся вакол «Нашай нівы», што сталася цэнтрам згуртавання і выхавання нацыянальна-сведамай інтэлігенцыі і нацыянальна-культурнага адраджэння народу. Пасля акупацыі Вільні кайзераўскімі войскамі 1915 году частка лідараў БСГ, браты Луцкевіч і Вацлаў Ластоўскі, узначаліла Беларускі камітэт дапамогі пацярпелым ад вайны – і выступіла з ідэяй адраджэння Вялікага княства Літоўска з соймам у Вільні. На тэрыторыі Беларусі, што знаходзілася пад уладаю Расіі, грамада аднавілася адразу пасля лютаўскай рэвалюцыі. Яна была галоўным арганізатарам з'езда прадстаўнікоў нацыянальных арганізацый у Менску ў сакавіку 1917 году, на якім было пастаноўлена аб стварэнні краёвай аўтаноміі Беларусі ў складзе расійскай федэратыўнай дэмакратычнай рэспублікі. Аднак часовы расійскі ўрад адклаў развязанне гэтага пытання да ўстаноўчага сходу. Улетку 1917 году БСГ значна вырасла. Акрамя Беларусі і арганізацыі дзейнічалі ў Петраградзе, Маскве, Кіеве, Адэсе, Саратаве, Казані, Гельсінгфорсе ды іншых гарадах. Лідарамі яе ў гэтым часе былі Адамовіч, Бадунова, Варонка, Смоліч, Жылуновіч, Дыла, Прушынскі, Рак-Міхайлоўскі, Тарашкевіч і Чарвякоў. Тады яна была найбольш масавай і ўплывовай партыяй у беларускім нацыянальным руху. БСГ была адным з галоўных арганізатараў першага всебеларускага кангрэса ў Менску. Пасля яе разгону дзеячы нацыянальна-дэмакратычнага кірунку зрабілі высновы аб немагчымасці дзяржаўна-палітычнага развязання беларускага пытання ў хаўрусе з бальшавікамі і ўзялі чынны ўдзел у стварэнні незалежная беларуская народная рэспублікі, арыентуючыся на падтрымку спачатку Нямеччыны, а пазней Антанты. У сярэдзіне 1918 году з гэтага крыла беларускай сацыялістычнай грамады аформілася Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя і партыя беларускіх сацыялістаў-рэвалюцыянераў. Дзеячы левага кірунку на чале з Аляксандрам Чарвяковым і Змітром Жылуновічам, выказаўшы пратэст супраць разгону ўсебеларускага кангрэса, усё ж пайшлі на супрацоўніцтва з бальшавіцкім уладамі і настойліва пераконвалі іх у неабходнасці стварэння беларускай аўтаноміі на савецкай платформе ў рамках РСФСР. З гэтага крыла грамады якое складалі ў асноўным арганізацыі беларусаў, бежанцаў, рабочых, вайскоўцаў, інтэлігентаў, што жылі і працавалі ў савецкай рассіі, увесну 1918 году пачалі ўтварацца беларускія секцыі РСДРП, якія групаваліся вакол беларускага нацыянальнага камісарыяту пры наркамнацы РСФСР. Такім чынам, да лета 1918 году беларуская сацыялістычная грамада канчаткова распалася.